पहले पातर रहे देह मोट भइले राजऊ मोट भइले राजऊ पहले पातर रहे देह मोट भइले राजऊ मोट भइले राजऊ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले राजऊ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले राजऊ Music by Roshan Singh. Gawana ke pehle saiya aila sasurari. Hamro to jo bana ke bujhla tarakari. गवना के पहले सैया आइला ससुरारी हमरो तो जो बना के बुझला तरकारी दर्द भइल बा ऐसे जैसे चोट भइले रजऊ दर्द भइल बा ऐसे जैसे चोट भइले रजऊ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले रजऊ नाइटी चोली छोट भइले रजऊ म्यूजिक बाय रोशन सिंह हमरा जो बान के ना मिला दया राम हो अतना बा बढ़ गइल कि तोरा ता बोटाम हो हमरा जो बान के ना मिला दया राम हो अतना बा बढ़ गइल कि तोरा ता बोटाम हो लगत जैसे बम विस्फोट भइले रजऊ लगत जैसे बम विस्फोट भइले रजऊ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले रजऊ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले रजऊ Music by Roshan Singh. Suna na dipak piyawa bujha majaburi. Tahar ke ho gaile aave ke jaruri. सुना ना दीपक पियावा बुझा मजबूरी तहर के हो गइले आवे के जरूरी नैहर में उमस के दिल में खोट भइले रजऊ नैहर में उमस के दिल में खोट भइले रजऊ ओ नाइटी मांगावा दी चोली छोट भइले रजऊ